ये आरज़ू थी कि हंस कर कोई मिला होता, कहीं तो हमसे किसी का दिल आशना होता। किसी ने भी तो न देखा निगाह भर के मुझे, किसी ने भी तो न देखा निगाह भर के मुझे, गया फिराज का दिन भी उदास कर के मुझे, किसी ने भी तो न देखा निगाह भर के मुझे, गया फिराज का दिन भी उदास कर के मुझे, किसी ने भी तो न देखा निगाह भर के मुझे। किसी ने भी तो ना देखा निगाह भर के मुझे। रास्ते नहीं मालूम इस नगर के मुझे, गया फिराज का दिन भी उदास कर के मुझे, किसी ने भी तो ना देखा निगाह भर के मुझे। जान से سے گزر کے مجھے